الله ضراء وبركة بين نيو بين شعر بين بالق بين تقتين جيجل يلمي بول جيجل يلمي بول جيجل دلن دلن دنيان يال سنجد جتاي بي يلمي كو يلمي يكي جيجل جتاي يو كوي يتدي nangul ñuko yit comme ñu ñuko santé ñu nañu ko ñu defé ni ñu jëm ko defé nonu mu ko santane inshallah ci canton ñaan yalla mu antenu ñu bay lepp lu yéene bu ñu waron taxawé fi mbokk mi yalla dimbalé ko mu jotul ñu ko inshallah buñ ko jotulé ñu jël ñu joxone ñu dégg ju ko kaar taatu ñu ko dégg ju ko te jëf te jëfé ko yalla may dimbalé jàmmé ba lolu antu yam ci yalla taxaw é di jéggul wi ndiegal gi moy li ma def ni ne way jëm lu way duma teele la ndax mansour lañ ko waral ni moko waral na taxaw mais yalla dogal na bokk na ko ni mais di ci yow xol bu lolu amé té comme waxtu yu jot na té bu ñu doon xalé ci na té lolu moy waral liggéey bi inshallah lepp luñ ci nas rek di jëm fexé ko respecté waxtu ñu ko waral na défé jé ci rek ñu dal di commencé lolu bu nekk ku yu ko attendre nak alhamdullilah bu féké ni li wara tey doom adama rek bu ñëwé ya xam waye dal li ñuy wara gëna gor gor dal moy li ñu bu joxé té joxé rendez-vous dal ñu dem parce que bokk na ci la wara li gëj bu wara gëna taxaw lool gëna sax té inshallah di rabata li gëna kon duñu guddal dal ñi ngi leen di dalal jamm di ñaan yalla yalla yalla antunu ñu bir bi inshallah ñu jox oustad mu ñoom ñoom mo jublu ci liggéey bi comme ñu ko sako won ñam yalla dafa ñu ci tawfiya ak sax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة وما هو الظلمة ونسح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تمبلي تيتور يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سون يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbokki julit yi ñi ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala sunu jotaay bi yalna ko yalla boole ci jotaay yi mu nangu ñi ngi ziaré wa gox bi di ci jital imam bi ak kilifa yi nekk ci ginaawam mang ñi nek ci gox bi nga xamne ñom ñoo fi jité jamaa bi ñu leen di ziaré ñom ñep di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yal nañ ko yalla nangul ginaaw lolu dafa am ab tombe bu ñu fi wara dajalé ci ak waxtaan ci fatalante ci sunu diiné mu nek tombe bo xamne tay ji ci guddinu tollu dina bax julit yi surtout ndaw yi dajé diko fatalante sen biir té moy ak dawru sabab fi bina'i al-mujtama' al-islami takarna lol modon tombe bi moy waru garu ndaw julit yi ci tabax société islam lan moy waru garu ndaw julit yi ci tabax société islam suñ né ndaw nak gor ak jigen la kon dina laj tombe bi ñun ak yeen yeb ñu jëm ci ñu jëm ko reddal yoon wuñ koy jaaré bi ci ñëk moy ñu xam lan moy sabab ñu xam tamit lan moy société ci lañuy xam ndaw yoyu lan mo len war ci tabax buñu wara tabax société bobu tuddu société islam ak islam lutax muy sakku ci ndaw yi pour ñu tabax société bobu lu sikki sak amul lu ñun ñep kenn mu nta weddi ndaw yi tay dañu yaafus djublu mo ci nak ñi nekkul ci islam de ñi di wote sen bop sunna la wax rawati na ñun sunu mbolo mi lutax ndax dafa am fu ñu doon sentu waxuma egg ñu fa way jëmu ñu fa sax nak te jëmu ñu sax def effort bok pour jëma dem te lool moy li jaadu wut dama dem barki dem rek 16 APR matul une semaine ben kilifa guma fa doon gungé biñ ñëwé tok ñongi fekk ay ndaw yu doxé Fatick ba Dakar di remercier le président est-ce que yéen ma dégg déggulén ma dé mané dama dem 16 APR ma fekk fa ay jeune yu joggé Fatick dox ak sen tank ba Dakar lu xew dañuy féliciter président parce que amna lu mu jotta def ñoñu jaral na len ñu doxé Fatick Dakar bobu sax xeyna barki dem la mais yeen ñi tok ñepp suivre ngeen fi ben série bo xamné ñi doon dox ben croix la ñor di wër bil Sénégal té yobu ñu ko fep croix bobu yalla def bi mu ñew ba Seydou Khoutane la dam biñ koy duggal Dakar tour du monde la doon def ñu ndiko ba Sénégal di dox ak mom joggé ci all bi diko duggal bi Dakar mu ñew ba Seydou Khoutane dam wa mi jeune yi ñuy wone jeune islam ñom lan lañ dox ak ha ñom yeen yëngul ñi mu ñom lan moy seen philosophie ci dundu bi kon doomu ndey lu ñëk moy ñu xam ash-shabab man hum ash-shabab ci l'islam ko am 18 ans ba 40 ans yow jeune nga 18 ans ba 40 ans ñi ñoy ñi islam bëgg ñi ñoy ñi l'islam soxla ñi ñoy ñi yolente bi doon denkané nan istawsu bis-shabab khayran faqad nasarani ash-shabab wa khazalani ash-shuyukh ndaw yi la yonenti bi don denkané denkané gu magga nan ma ngi len di denk ndaw yoy moy ñan moy ñi am 18 ans jëm 40 ans benen bi moy yonenti bi ko yalla di yoni muy wote 40 ans la am ñen fukki at ñeneen ñi ñew ñep yonent bi leen mag te bobu yonent bi ñeen fukki atam matna yalla taniko yoniko mu wara defar société mu tambali ñiko wuyisi Abou Bakr Omar Ousmane Ali ñep ay ndaw lañ parce que yonent bi len mak sallallahu alayhi wasallam ñi wuyisi ñep amul maguet nga gis ñun tay suñu philosophie deggin ci diine moy islam diine maguet la mana ci senegal dañu gëm ne l'islam diine mak la bala ngay jaamu yalla da ngay maguet dañu am fani ben xalé bo xamné dafa bëggoon nek mbeur yalla def muy ñew dars mardi mercredi samedi mu commencé tégg tankam papa am commencé nan ko waw ñi ngay andal dal du ñi lañ bëggoon nga and ak ñom fi ngay jaar dal du fi sentu wuñ lool ay jang ak ay julli dal mu nga xaar ba ca kanam waxuma kenn le papa am ba paré sax di jéma 6 ak di jema xatal ñukoy jël ci diko jema tek ci yoon woow yoon wu bax wi nga xamne ñu koy yobu jakk diko julilo diko yobu ci jakk ji muy jang ci papa ji di commencé bu ñoo ñëwé mu leen di door ay trac nan xalé dal mom bu ci tollé bu mu jito sap bu mu jema ñeukante ak mag ñi sappé kanam xalé dal bu ci tollo na defar yaramam uti xaaliss doole man xalé bi na bari al moy wonne ñun ci degg buñu xat bu bon buñu degg diine bala ngay jaamu yalla nek maguet goor wala jigen bala ngay muru la ngay loy degg so fi xon ben xala bu jigen yow la tere muru mu ne la mo man fuma tollu bay muru ay muray tala gu mako de ya koy wax de bu len bala xale bu goor tamit kazalik gaay sax dañuy wax sabiyan sabiyan walau kana nabiyan li oustaz abdou aziz touré di wax sabiyan sabiyan walaw kana narabon fek lolou lañ waron wax dañ nan bo nekké ndaw dafa lula neex parce que yonenti sax biñ nekké ndaw dañoo def lu len neex lolou ban yonent la ban yonent mo fo dundam yeb ba magget yalla yoni ko koku ba kan la ci yonenti num tuddu don dekk la ko yalla yoni won nit ñi sax ñoo yor natiru so nekke fokat bo fowé sa dund après nga bëgg wote da ngay am problème ko né ñu né la xol dañ la xolal gañ nopp amul ku wër dé ñun lepp dégg nañ ko et puis yow xana tay nga koy wax loolu la nit ñi di tégal kon motax yalla subhanahu wa ta'ala musul tan yonentu bu fo musulam yonent yi ci bér solo leen yonni ñi biñ nekké xalé ñi biñ amé 40 ans yonent yépp yalla ngi leen yoni biñ nekké ndaw kon yalla yon musul yoni yonent bu fo té yalla day tan ci bir xéet bi kër gu bax askan wu bax gis nga motax suñu waxon yusuf lan ngay dégg yonent di wax ku bax doomu ku bax doomu ku bax doomu ku bax parce que tan la yonent ali salatu wassalam buñ waxon yusuf da koy tag ne ku baxa ngok waye bayam ku bax la mamam ku bax la mamatam ku bax la mo tax day tan tan teef la kon loloy lay wone ndaw lu yalla wara tan def ko ab yonent yalla da koy baxal pour nit ñi mën ko xol gis nga yonent bi yalla dafa dajale yonent yep ci kanamam ne ko ulaika alladhina hada Allah wa bihudahum iqtadi ñi la baxal so bëgge bax rek jaaral ci yoon wi yonent bi alayhi salam yalla daf ko won yonent yep tek ko ci sen kanam waye lan la wax da ko ne ñi la baxal so bëgge bax topandol ñi su ko defé ashabab hum masdarul intilaq lil umma mbok yi ndaw yi ñoy point de départ pour xéet wi dañuy course course bi fokk mu am point de départ faut mu am point d'arrivée et il fallait que fiñuy départé nak ndaw yi redd wi taxaw ndaw yi ñom ñoy tombe biñuy départé jëm fañ jëm sa ndaw yi du dem lolo tax yonent bi ko yalla yonne bimu ñewé ay ndaw ñoko wër motax lim bëggoon samp mu samp ko ay magget mënu ñu liggéeyu l'islam l'islam du diiné magget ku magget rek bëkkato jël nga retraite ñaarël bi moy al ashabab sana'atul amal ndaw yi mbokk yi ñom ñoy usine bu baax bi nga xamné la lu baax la fay genn mana yaakar ñoy yaakaru xéet yi ndaw yi ñoy yaakaru xéet wi gis ngeen Abdou Diouf bimu bëggon xass ndaw yi Sénégal lan la tax lan la wax jeunesse malsaine jeunesse buñu yarul jeunesse buñu formé wul jeunesse bu bonne lu ko waral parce que ken préparé wulen waye ndaw yi ñoy izzatul watan ñoy tedda nge xéet wi pour mu tedd fokk ñu défar ndaw yi walizalik hum yamlikuna taqat ha'ila la yumkin wasfaha ndaw yi ñu ngi force bo xamne kenn mënu leen teyé ku wéddi la jël ablay wad kéro bi ndaw yi takko ne ko da ngay wacc est ce que waccul dafa wacc ndaw yi luñu amul rek ñom la luñ def rek ñom la pays bu mu ne doon ci aduna su ndaw yi simé ko waja wacc lool motax islam mbiram yépp mu jubal ko ci ndaw yi diine ji diine ndaw la amul fenn fu yalla tabaaraku wa ta'ala cërele diine ji ay magget yu xubi daas yo xamne mënuñ dara goor ak jigen ñoy and ndaw yi mbokk yi ndaw yi katan biñu am amul fenn amul lenn lu ko atan motax luñ amul rek ñom la as-sabab hum asasun nahda wa taqaddum ndaw yi ñoy fondement xéet wi pour mu jog pour mu dem ci kanam ndaw yi ñoy fondement bi ñoy pied yi kon lo ci deg su keno yi degeure tabax bi degeur kon xéet wi day jog waye bu jogé day dem waye lo ci degaat kon bu fekké fondement bi baxul pied yi degeurul lo ci deg comme sunu société tay la mel nga xamné système miñ leen tégal moy LMD lamb musique danse société bu bëgg dem ci yalla ñetti du nekk sa programme dund ay nit la wax yu bëgg dem ci yalla ñetti yi sen programme dund da ci genn moy lan lamb waxuma pour ngeen nekk ay mbeurde non tok sax diko sétane xam nga fièvre bi souvent même yi nga xamne dañuy dem ci jakkay ak di jaamu yalla ak nangam nangam dañ yaakar na mbir mi laalu len fekk dimanche comme tay fekkone combat amna genn walu gi ci ñom ñep duñ dem programme islamique bi waxuma la duñ dem way da ngay fekk ci télé bi ki nga xamne mo doon yaakaru xéet bi burum kër gi ak soxnam nga fekk lañ ci télé bi la ilaha illallah ya seram day daw concentré wu ah di tourner comme yene sa sa nga gis ci ko xamne day crise cardiaque ngi te ñun ñu ne ñun ñoy wara defar xéet wi mais fever bi dal xéet wi dal nu yalla ba mu na lay alak nit ñi te feberu dekk ba feber bi xam nga ci ñan la ko yalla indi docteur yi ba docteur yeb teud han legi ana ñi sevé nit ñi lool nak mo nu dal fi nekk ni ñun ñi wara sauver xéer bi ñun ñoo xébar dañ laaj ibrahim bun adham rahimahullah ñu ne ko lu tax dem borom xam xam bi bu ñu waxé rek nit ñi yéwo mu ne waaw parce que nit ñi dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee. Ñu ne ko tey nag mu ne borom xam-xam yi dañoo nelaw nit ñi dee, kuy nelaw mënul yee ku dee. Saxi kon ñun ñi war a sëbe xeet wi, ñun ñoo war a ne péngu toxoñu xam am na loo xam ne ci suñu dund war a tund yitteel ay tel ay théâtre ah ay ñu kenn xamul waratun tardel mbokk yi. Ma ni combat lu mu dangereux dangereux lu mu graw waruñu yitteel puisque programme boobu yow sa programme lay daaneel si programme boobu nga seetaan programme boobu yitteel la su amee su taxawee yow lay yàqal kon yow loolu waru la yitteel bal yow da nga ko war a combattre. Kon mënoonu def fi pause incha allah dem julli ji ñëwaat. Waaw ñu ngi ñaan mbokk yi rek bu ñu sëlmalee rek directement kenn ku nekk ñëw toogaat fa nga toogoo incha allah ñu